Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 17 czerwca, jest 6. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Niemcy żegnają Helmuta Kohla. Były kanclerz zmarł wczoraj, miał 87 lat. Amerykański niszczyciel zderzył się u wybrzeży Japonii ze statkiem handlowym. Zaginęło kilku marynarzy. Słaby początek polskich piłkarzy na Mistrzostwach Europy do 21 lat. Przegrali pierwszy mecz. Przez 16 lat piastował urząd kanclerza Niemiec. Okres jego rządów obejmuje kluczowe wydarzenia związane z okresem zimnej wojny, zjednoczeniem obu państw niemieckich oraz procesem włączenia krajów środkowo- i wschodnioeuropejskich do Unii Europejskiej. Wczoraj w Ludwigshafen zmarł Helmut Kohl. Miał 87 lat. Wiadomość jego śmierci została kanclerz Angela Merkel we Włoszech. W ambasadzie RFN w Rzymie wygłosiła krótkie przemówienie, w którym złożyła kondolencje rodzinie zmarłego i przypomniała jego wielkie zasługi. Minie dużo czasu, zanim zrozumiemy, co razem z nim utraciliśmy. Helmut Kohl był wielkim Niemcem i wielkim Europejczykiem. Prawdziwie i szczerze determinowały go dwa główne cele niemieckiej polityki w ostatnich dziesięcioleciach. Zjednoczenie naszej ojczyzny oraz zjednoczenie Europy. Dla mnie Helmut Kohl zawsze był odpowiednim człowiekiem na odpowiednim miejscu, z dumą powiedziała kanclerz. Politolog Martin Dahl z Warszawskiej Uczelni Łazarskiego uważa, że Helmut Kohl zostanie zapamiętany przede wszystkim jako ojciec zjednoczenia Niemiec rozbitych po II wojnie światowej. To jest największe osiągnięcie Helmuta Kohla, który potrafił świetnie wykorzystać nadarzającą się okazję i sprzyjający moment związany z upadkiem Związku Radzieckiego, no i doprowadził do zjednoczenia Niemiec. No i to jest ta zasługa, która już na wieki pozostanie przypisana Helmutowi Kohlowi. Helmut Kohl był kanclerzem Republiki Federalnej Niemiec w latach 1982-1998. Wcześniej pełnił m.in. funkcję premiera nadrenii Palatynatu. Był kawalerem Orderu Orła Białego, najwyższego polskiego odznaczenia państwowego. U wybrzeży Japonii amerykański niszczyciel USS Fitzgerald zderzył się po północy czasu lokalnego z japońskim statkiem handlowym. Doszło do tego w okolicach miasta Yokosuka. Jak informują japońskie media, 7 amerykańskich marynarzy zaginęło. Niszczyciel został uderzony w sterburtę ponad linią zanurzenia. Zdjęcia publikowane w mediach pokazują poważne wgniecenie. Trwa ustalanie przyczyn tego zdarzenia. Informacje z kraju. Słabo wypadła młodociana polska kadra w piłce nożnej. Reprezentacja Polski przegrała pierwsze spotkanie fazy grupowej na Mistrzostwach Europy do lat 21. Po porażce ze Słowacją 1-2 sytuacja Polaków w grupie mocno się skomplikowała. By myśleć o awansie do półfinału, muszą kolejne mecze ze Szwecją i z Anglią wygrać, mówi Patryk Lipski. No dokładnie, żeby liczyć się w grze o awans, musimy wygrać najbliższy mecz ze Szwecją i na tym teraz się skupiamy. Polacy muszą się szybko zregenerować, pozbierać i myśleć, jak pokonać najbliższego rywala. Liczą na wsparcie kibiców, którzy wczoraj wspierali drużynę przez cały mecz. Mówi Jarosław Jach. Jesteśmy bardzo wdzięczni kibicom, że tak licznie nas wspierali. Czuliśmy ten doping przez cały mecz. Nie tylko stadion był zapełniony, ale też słychać było ten doping ze strony kibiców. Także na pewno to jest rzecz, która dodaje nam skrzydeł i liczymy na to też w kolejnym spotkaniu. Będziemy walczyć o 3 punkty. A najbliższy mecz ze Szwedami już w poniedziałek. Lublin, Adam Malecki. Gimnazjaliści już wiedzą, jak poszło im na egzaminach w kwietniu. Wczoraj ogłoszono wyniki. Średnio zdobyli 69% punktów z języka polskiego, z matematyki 47%, z historii 59%, a z przyrody 52%. Z angielskiego na poziomie podstawowym uczniowie średnio uzyskali 67%, a na poziomie rozszerzonym 43%. Zdaniem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcina Smolika, egzamin wypadł podobnie jak w ubiegłym roku. Co do zasady, jeśli popatrzymy na to tak z lotu ptaka na całą Polskę, to tutaj jakichś większych niespodzianek nie było. Wyniki, co prawda, nie należy ich porównywać z roku na rok, natomiast co do zasady pokazują podobny trend, to znaczy przedmioty humanistyczne, czyli historia i język polski lepiej niż przyroda i matematyka, języki obce, podobnie jak przedmioty humanistyczne, całkiem przyzwoicie. Uczniowie dostaną zaświadczenia o wynikach w piątek, w dniu zakończenia roku szkolnego. Pracownicy jednego z płockich banków pomogli złapać oszustów. Dwaj mężczyźni próbowali okraść seniorów metodą na policjanta. Naciągnęli ich na 70 tysięcy złotych, ale zostali zatrzymani na gorącym uczynku. 48-latek i 26-latek z Łodzi działali nie tylko w Płocku, zaznacza Norbert Pęcherzewski, prokurator rejonowy. Do jednego przestępstwa doszło na terenie Bydgoszczy, do drugiego doszło na terenie Poznania, a do jednego doszło na terenie Płocka. I tutaj właśnie jeden ze sprawców został złapany na gorącym uczynku, jak odbierał pieniądze, które pochodziły z przestępstwa, były własnością pokrzywdzonej. Mężczyźni usłyszeli zarzuty oszustwa i zostali aresztowani na 3 miesiące. Grozi im 8 lat więzienia. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W całym kraju dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami na północy i zachodzie. Spodziewane są również przelotne opady deszczu, a wysoko w Tatrach śniegu. Na wschodzie możliwe lokalne burze. Zrobi się nieco chłodniej. Temperatura w ciągu dnia od 12 stopni w Zakopanem przez 14 w Katowicach, 16 w Kielcach i Krakowie, 17 w Gdańsku, Lublinie i Wrocławiu, 18 w Suwałkach, Bydgoszczy i Łodzi, 19 w Koszalinie, Olsztynie, Poznaniu i Rzeszowie, 20 w Szczecinie, Białymstoku i Warszawie. Trójka. Program trzeci. Zofia Kruszewska, Halina Wachowicz i Katarzyna Pruchnicka. Dzień dobry. Zaczęłyśmy dynamicznie od jedynki z wczorajszego notowania listy przebojów Trójki. Nieboskłon, Męskie granie, Orkiestra 2017 oraz Brodka, Organek i Rogucki. 10 minut po 6:00 do kompletu brakuje nam jedynie Sytnera, Henryka Sytnera. Medal dla każdego. Czy można łączyć dwie tak na pozór różne pasje jak skoki spadochronowe i wycieczki kolarskie? Okazuje się, że tak. Udowodnił to mój gość Tomasz Kozłowski. Czy to połączenie dyscyplin było przypadkowe? Nie, nie jest przypadkowe, dlatego że ja bardzo dużo jeżdżę na rowerze w ramach treningów do skoków spadochronowych. Przygotowuję się do takiego projektu, w którym chcę skoczyć w jeden dzień 48 razy. Bardzo jest mi potrzebna kondycja, ale też muszę mieć wyćwiczone wszystkie mięśnie przykręgosłupowe. Rower świetnie na to działa, tym samym wszystkie lasy, błota i trudy, które przechodziłem właśnie na rowerze przez całą zimę, bardzo wzmocniły mi kręgosłup i w sumie na rowerze najwięcej zyskałem podczas wszystkich tych treningów. Ile pan przejeżdża kilometrów? W tygodniu 3 razy jadę po 20 kilometrów po błotach właśnie takich, które pozostają po śniegu, więc to jest też bardzo często i przenoszenie tego roweru i gdzieś tam czołganie się pod jakimiś płodami. Także to jest trochę takie jeżdżenie, trochę taka walka z tą przyrodą, ponieważ staram się jeździć w tych miejscach, gdzie kompletnie nie ma ścieżek i gdzie rzeczywiście ten rower potrafi tak porządnie dać w kość, bo to jest przedzieranie się, bardzo często przewracanie. Ale za to ma się kondycję. Tak, jest to takie wysiłkowe i rzeczywiście ten czas się zmniejsza, a ja staram się poszukiwać właśnie tam przy koło wałów na Tarchominie, nad Wisłą, takich miejsc, gdzie tego błota jest jak najwięcej. Pan jest jedynym, który łączy te dwie pasje z skoczkiem spadochronowym, który również lubi rajdy kolarskie. Nie, widzę, że niekiedy koledzy przyjeżdżają po prostu rowerem na skoki, no ale też tego sprzętu jest bardzo dużo, ale w ogóle całe środowisko spadochronowe w zimie bardzo dużo trenujemy, żeby potem mieć kondycję i siłę właśnie w lecie. Czy w dalszym ciągu będzie pan przez cały sezon łączył te dwie pasje? To znaczy wiosna, lato, jesień? Tak, ja sobie nie wyobrażam w ogóle, żeby żyć bez roweru, także jak pierwszy ruch zrobiłem właśnie tutaj po przyjechaniu z Nowej Zelandii, to zabrałem ze sobą spadochron, rower i komputer. To są 3 najważniejsze przedmioty w moim życiu. W każdym razie ruch to jest pana dewiza, prawda? Tak, jest to bardzo potrzebne. Im więcej się ruszam, tym lepiej się czuję. Widzi pan po sobie, że tak powiem, postępy? Przez tę zimę teraz, w ramach przygotowań do tego projektu, straciłem 15 kg. To jest bardzo dużo, choć wcale tego nie planowałem i na przykład takie dystanse, nie wiem, choćby na basenie, jak idę standardowo na basen, to z 500 metrów robię w tej chwili 5 kilometrów na raz. Widać przyrost tej kondycji, ona jest mi po prostu bardzo potrzebna. A czy ma pan również takie konkretne plany kolarskie, że chce dotrzeć tu i tu, zwiedzić to i to miejsce? Czy tak, to jest takie jeżdżenie, aby pobiegać kilometry? Nie, nie, ja się staram pojechać jak najczęściej w te trasy, których nie znam, to znaczy w te miejsca, których jeszcze nie widziałem, żeby one nie były dla mnie przewidywalne, bo to też bardzo dobrze pomaga w tym, żeby się mocno orientować i być skupionym na pracy na rowerze, ale też chcę troszeczkę w tym sezonie pojeździć po górach, czyli w Beskidy i oczywiście w moje ukochane Karkonosze. No, trzymam kciuki za udane rajdy. Bardzo dziękuję. A może by tak na rowerze ze spadochronem? No nie, chyba poniosła mnie nieco fantazja, ale nie wiem, czy państwo wiedzą, że istnieje coś takiego jak spadochron treningowy, który przyczepia się do roweru i się jedzie. To trening zdecydowanie kondycyjny, może nawet bardziej siłowy, amatorom nie polecam. A Henryk Sydner wraca za tydzień. Za wcześnie przyszedł świt, niedospane sny, ostatni rok z ust spróbuję wyjść. Świat za oknem szary i zły, nawet Bóg o tej porze śpi. Wiem, że to tylko kac, sztuczny strach. Dobrzy ludzie śpią gdzieś tam. Dziś we mnie tylko całkiem zużyta złość. Za wcześnie przyszedł świt, niedospane sny. Nawet to kiedyś przejdzie mi. Z biegiem lat blednie twarz, oczy szklą się już nie tak. Słodycz wytartych słów cieszy jak bukiet sztucznych róż. Nauczyłam się barwnie żyć, głośno kląć, szampana pić. Zatrzymuj mnie, nie mów mi dość, czuło.

Jeśli chcemy, żeby nasz lot był odwołany lub opóźniony, powinniśmy wybrać w pierwszej kolejności linię Pakistan International Airlines. Problem dotyczy 7% realizowanych przez nie lotów w badanym półroczu. Zaskakująca rada, prawda? Wszystko wyjaśni się kwadrans przed 9:00. Poza tym w poranku jak zwykle odrobina country od Korneliusza Pacudy i goście tuż po 8:00. I muzyka oczywiście. fajnie jest sobota, długi weekend i grzyby się pokazały? Kurki. Właśnie zaraz się wybieram. Za tydzień opowiem, jak smakowały. Thank you. To Trójka, jest 6:30. Dziś będzie raczej pochmurno, przejaśnienia możliwe jedynie na północy i zachodzie. Proszę spodziewać się również przelotnych opadów deszczu, a wysoko w Tatrach śniegu. Na wschodzie możliwe lokalne burze. Temperatura w ciągu dnia od 12 stopni w Zakopanem przez 14 w Katowicach, 17 w Gdańsku, Lublinie i Wrocławiu, 19 w Koszalinie, Olsztynie, Poznaniu i Rzeszowie, do 20 stopni w Szczecinie i w Warszawie. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. Tęsknię. Choć wiem, nie powinienem. Zostałem sam jak stoję z sznurowanymi butami. Mam pełen słoik słonych wspomnień o tobie. Pełen słoik wspomnień tobie. Nie ufam więcej tak głęboko. Nie będę stoił. Wierność trudna jest widocznie. Zdrada krótkowzroczna. Tak okropnie. Tęsknię. Choć wiem, nie powinienem. Zostałem sam jak stoję z rozsznurowanymi butami. Jesteś zła, zła, ja to wiem. Sucho mi w gardle, ty jesteś mój plen. Kocham ciebie i patrzę na ręce. Chwile miłe i nie ma ich więcej. Tęsknię. Choć wiem, rozsznurowanymi butami. Tęsknię. Tęsknię. Sznurowadła, Fismol. To Trójka, 26 minut zostało do siódmej. Teraz Wioletta Myszkowska zabierze nas w świat filmowych opowieści. Richie znany jest z bardzo współczesnego traktowania klasyków. Dał nam już Sherlocka Holmesa z Robertem Downeyem Jr., a wśród kompozytorów znany jest też jako ten reżyser, który zamiast na melodię stawia na rytm, który współgra z dynamicznym montażem. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Filmowiec, biznesmen i właściciel pubu. Takie wykonywane zawody ma wpisane na Wikipedii. Guy Ritchie jako reżyser dostarczył nam kolejny film, Król Artur, legenda miecza, od wczoraj w kinach. Proszę się nie zdziwić, jeśli to, co zobaczą Państwo na ekranie, nie do końca zgodzi się z treścią legendy o mieczu w kamieniu czy świętym Graalu. Reżyser po raz kolejny postanowił bardzo klasyczną historię opowiedzieć po swojemu. W tym podejściu wsparł go Daniel Pemberton, brytyjski kompozytor, autor ścieżki dźwiękowej do filmu. Usłyszymy na niej różne niekonwencjonalne dźwięki, o czym obszernie opowiedział użytkownikom serwisu Reddit. A Państwu opowie o tym Wioletta Myszkowska. Proszę wyobrazić sobie, że dostają Państwo telefon od swojego sąsiada, żeby nie przejmować się dziwnymi odgłosami, które za chwilę będzie można usłyszeć z jego mieszkania. I po chwili odzywają się wrzaski, postukiwania, brzęczenie pieniędzy i tym podobne zastanawiające dźwięki. Cóż, jeśli odebrali Państwo kiedyś taki telefon, bardzo prawdopodobne, że w okolicy mieszka Daniel Pemberton. Wszystko przez reżysera filmu, Guya Ritchiego, który dał swojemu kompozytorowi jedną wskazówkę. Chce, aby ten film brzmiał tak, jak nie brzmiało dotąd nic. Pemberton podszedł do zadania ambitnie. I pomyśleć, że to ścieżka dźwiękowa do nowego filmu o królu Arturze. Cóż, Ritchie znany jest z bardzo współczesnego traktowania klasyków. Dał nam już Sherlocka Holmesa z Robertem Downeyem Jr., a wśród kompozytorów znany jest też jako ten reżyser, który zamiast na melodię stawia na rytm, który współgra z dynamicznym montażem. Wiedział to Pemberton, który wcześniej pracował z nim przy filmie Kryptonim Uncle. Żartem opowiadał później, że gdyby napisał temat przewodni oparty na naprawdę świetnej melodii, Ritchie nie byłby zbyt szczęśliwy. Dlatego Król Artur to czysty rytm. Prawie. Instrumenty perkusyjne i niezbyt perkusyjne, których używa jak perkusyjnych. Oraz niezbyt instrumenty, jak na przykład własna twarz, na której kompozytor o drugiej w nocy wybijał rytm utworu Assassin's Breath. Nie wspominając już o rytmicznym oddychaniu. To akurat pomysł Jamesa Herberta, jednego z członków ekipy filmowej. Komu potrzebna jest skomplikowana melodia nadająca się do nucenia? Ale i dla tych, którzy jej potrzebują, coś się tu znajdzie. Jednym z utworów ze ścieżki dźwiękowej Króla Artura, Legenda Miecza, jest znów klasyk, potraktowany oczywiście bardzo współcześnie. Young men came from hunting, faint and weary. Mogliśmy go usłyszeć już w pierwszych zwiastunach filmu. To The Wild Wild Berry, który na ścieżce dźwiękowej kryje się pod nazwą The Devil and the Huntsman. The Wild Wild Berry to jedna z naprawdę wielu, wielu wersji ballady Lord Randall. Young man came from hunting, faint and weary. Można ją usłyszeć w różnych wersjach w wielu zakątkach Europy. Każda jednak opowiada mniej więcej tę samą historię. To dialog pomiędzy matką i synem, który został otruty. Zazwyczaj przez swoją ukochaną. Piosenka doczekała się wielu coverów. Inspirował się nią na przykład Bob Dylan, pisząc A Hard Rain's Ain't Gonna Fall. Upodobali ją sobie piosenkarze folkowi i właśnie przez jednego z nich. Śpiewana jest w wersji stworzonej specjalnie do filmu Król Artur, Legenda Miecza. Zatem Daniel Pemberton, jego nietypowe pomysły i wokalista Sam Lee. This young man, he died fair soon. The devil. To było The Wild Wild Berry w wykonaniu Sama Lee i w aranżacji Daniela Pembertona. Zagramy jeszcze jeden utwór ze ścieżki dźwiękowej Króla Artura, Legendy Miecza. I tu bardzo wyraźnie będzie słychać to, że reżyser Guy Ritchie wynosi rytm ponad melodię. Seasoned Oak to jeden z utworów ze ścieżki dźwiękowej filmu Guya Ritchie Król Artur, Legenda Miecza, a film, przypomnę, od wczoraj w kinach. Have a great abundance of access. To Trójka, 14 minut zostało do 7. Jak zwykle o tej porze Korneliusz Pacuda dziś wraca do legendy country. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Dziś trzecia już piosenka z albumu Timeless poświęconego twórczości legendarnego Hanka Williamsa. Hank Williams w 1950 roku nagrał swój drugi hit numer jeden, czyli Long Gone Lonesome Blues, czyli blues dawno porzuconego. Piosenka ta przez 21 tygodni była na listach Billboardu. Ona została skonstruowana podobnie do poprzedniego przeboju, czyli Lovesick Bluesa, piosenki, która wcale nie wyszła spod pióra Hanka Williamsa, ale wzorując się na dobrej piosence z lat 20., Hank Williams napisał jeszcze lepszy przebój. Nagrała ten przebój Sheryl Crow, która pochodzi może nie z amerykańskiego południa, tylko z południowego zachodu. Stan Missouri to właściwie wrota na dziki zachód. Pochodzi z bardzo dobrej rodziny. Jak państwo wiedzą, śpiewa pop, śpiewa rock i sięga także do piosenek country. Historia powstania tego bluesa jest dość ciekawa. Mianowicie powstała ta piosenka podczas wyprawy na ryby. Hank nucił coś po drodze, jechał z kolegą oczywiście, chyba gitarzystą, marudził, aż kolega, kiedy już przyjechali nad brzeg rzeki Tennessee, zapytał: przyjechałeś łapać ryby, czy patrzeć, jak przepływają obok? I Hank powiedział wtedy: mam początek do tej piosenki, do piosenki porzuconego dawno faceta, którego ona nie chce. I rzeczywiście pierwsza zwrotka brzmi tak: przyjechałem nad rzekę, żeby popatrzeć, jak ryby przepływają obok, ale czuję się tak samotny, że chyba chcę umrzeć. No i co? Skoczyłem do rzeki, ale ta cholerna rzeka była sucha. No, niestety, marnie się to mogło skończyć. Hank przez jeszcze dwie zwrotki bardzo się skarży, a Sheryl Crow wspaniale to zinterpretowała. For my money that it made me blue. A man needs a Korneliusz Pacuda wraca za tydzień, a my posłuchajmy jeszcze Sheryl Crow, tym razem w zupełnie innej odsłonie. Until the day I